יותר למען המוים, פונה זה לאלי לינאיו. בוני יורא לי בוי אגאי ננו נזו איתן, תלקה בן אסימה מולום בו גויה בעבו זו בניו סוסלי, אוקו כניסה נלוי. אבלין לומנגו אויה קומה ביסנגה מוטמה ננדימה כיתה נסנגי ניו פאפה בוזונגי לנגה גודה בלנגה אה? קנדה יבו לינגויה קקקם בלמוקו קנדה פייה ליסנו בונגיו יביסן המונינגה יקו סלנגה איבוי מולומבה נלם ביזוטו פרדי קזאטי Ochafe murumbae, a papa Yebisa papa roba yako katalika mwango Orozo kunga Ochafe murumbae, a papa Yebisa papa roba yako katalika mwango Rishasha, Rishman, Mutumukwaba Nabani kolela yo Fredi kasabi yo Nabani kotuna yo Mulumba nangai Naluki obutu mobima Obona nite Jean Jean Sekera Nakomo tambo la pari Bona luka yo Malade bandaki Apate komi ya susi Monga ngati ya ngatonga Mosi semona nate Mulumba yo mwana mabe Mpampa sinyo sona komona Eko sinisanga nzoto Motonanga etamboli Mulumba osakifyanga Eko tangana sinyala Kivikando elumbu Tino yongana prefera Kito vanda elongo Bienveni shira Komonzo asebe pasa kipona yango Dansa la famille sonina como na Dani Lopez La como tambo la pari Bona luka yo Alba de madame moe Chola okito Mwana ma Jeff Mulumba yo Mwana ma be Na mileli ya tropi Chukifa ya minyo chitea Awa koyo ponina ya kokende Otika wa yo alilikiamu Atako basengi na yo Atako basengi na yo Polelo yo boyanga Polelo yo boyanga Polelo yo boyanga Na pesi motema Roje masi Na meleka Na koma tako la pari Bona luka yo Felikulu mwe Malate bandaki apate komi Baska mwende mora bito Mola Mola Namoni olinga kanga inakoma bolole Bongo yo panza sangote nakoma kiole likolo na yo Shiko golfe na winika yoka Bopesa yeto liga lembisa bambia sanga na baby Nakoma plane la tongo na lake kivu Epaya jise mwenze oya Francine Kabongo Tuna Marianne Mukenge Nakoma tambo la pari Bona luka Florence yo Florence Letier Malate banda ki apate komi ya susi De Melody Monga nati ya ngatonga Mosi se mona E melo linga e Mulumba yo mwana mabe Nakoma tambo la pari Bona luka yo Shabango Malate banda ki apate komi ya susi Mamika mwa Matomba mosi se mwana nate Mabe ya nangkanga e Jefu mwana yo mwana mabe Zaiko langa langa Kolo masuma Ale mutingia Chanda surati Tuke ezo toka Mabele nanga na pesi na bango Ia josa la zepela Mabele nanga ina pesi na bango Yeva enka na zala bilanga Yeah,